شده دل چی سگه تو قصه دیگه ایلا خیلا سیما خیلا اویلا دیلا بابی از دردو گوزه خیلا قصه دیگه ایلا خیلا سیما خیلا اویلا دیلا بابی از دردو گوزه خیلا دگو حیر خودی از بوخو شاها بوزش میگره دات بوخو دینه بوسه سینگم احسن.